to shine Dzisiaj w Czarnej Nocy płyty, które zostały wydane w 2017 roku. Renata Szewczak i Hirek Wrona witają Państwa bardzo serdecznie. Tanika Charles i album Soul Run rozpoczęła nasze spotkanie, a teraz znakomity producent z Los Angeles. You might be up. Ibiza. Yeah.

Wielu bardzo zatwardziałych audiofili z całego świata uznało ten krążek Drunk Thundercata za jeden z najlepiej nagranych w ogóle w historii muzyki. Mówienie o tym albumie, że to jest krążek, to troszkę chyba nie w porządku, dlatego że w wersji winylowej to są cztery płyty, tak zwane dziesiątki, czyli dziesięciocalowe, przepięknie nie tylko nagrane, ale i wydane. Walk On By i w pierwszym utworze wystąpił Kendrick Lamar, kolejny kumpel Teresa Martina i Thundercata oraz Friends Zone, to drugie nagranie, którego posłuchaliśmy. Teraz artysta, na którym właściwie wzorują się chyba wszyscy, chociaż gra tylko i wyłącznie na perkusji. We'll be right back. Tony Allen, znakomity perkusista, ba, nie użyję się tego, nie boję się tego słowa użyć, genialny, mieszkający we Francji, ojciec afrobitu i dwa utwory z wydanego w 2017 roku krążka Tony Allen, The Source. Świetna, absolutnie świetna płyta. To powróćmy z naszymi podróżami po albumach z 2017 do Stanów Zjednoczonych. Bring you fame. You take sets you apart. How can you be popular? Even though your friends are really friends, even though they share your convictions, it would be nice to be remembered in the end as more than just another face in the crowd, fighting for position. Of technology, everyone can shine for 15 minutes. Your musicianship gives cats like me at least 30. I'm big in Japan, not a draw in Liverpool. You know, but it all depends on who you ask and how much they know. You know, but what's real is this. See you on the computer, you looking like a Jaybird with draws on. Now you the HHIC. Just another face in the crowd, fighting for position. Let's say you do get that popularity. It's not but a one-way street to a contest. What you need to do is go and lay in the cut. Wait till you get voted most likely to act right. See, I know there's a thick line between socialite and woman of the night. You know, but in your eyes, only thing worse than new money is quiet money. You think the IRS or your landlord care about how popular you are? Ain't nobody said nothing about being famous. He said popular. That ain't number game right there. Van Hunt, Our Personal Army i Popular, tytułowe nagranie z albumu oczywiście wydanego w 2017 roku. Pozostajemy jeszcze w Nowym Jorku i w wytwórni Dubtone Records. Thank you. Sharon Jones, jedna z największych gwiazd wytwórni Dubton Records. Ten album ukazał się już po śmierci wokalistki 18 listopada 2016 roku. Sharon Jones opuściła nas, przepływając na drugi brzeg Styksu, a Soul of a Woman został wydany w 2017. Na zakończenie naszego spotkania w audycji Czarna Noc, którą przygotowali Renata Szewczak i Hirek Wrona, supergrupa Rock Candy Funk Party i album z 2017 The Groove Cubed. Rock Candy Funk Party to zespół naprawdę niezwykły, złożony z muzyków, którzy grali z najlepszymi artystami tego świata. Perkusista Tal Bergman, który jest inicjatorem całego pomysłu, zaprosił do współpracy dwóch genialnych gitarzystów, Rona DeJesusa i Joe Bonamassa, basistę Mike'a Merita oraz klawiszowca Renato Neto. Wystarczy powiedzieć, że Renato Neto grał chyba 12 lat z Prince'em. Znakomity Mike Merritt grywał z największymi gwiazdami jazzu, soulu i funky. Joe Bonamassa nawet nie muszę przedstawiać, z kim grał. Ron DeJesus również z największymi gwiazdami muzycznymi. A Tal Bergman, począwszy od B.B.'ego Kinga, skończywszy na współczesnych gwiazdach muzyki pop, poprzez na przykład Roda Stewarta. Super muzycy, super sidemen. Zatem na zakończenie dwa utwory z The Groove Cubed, wydanego w 2017 roku, a za uwagę dziękuję Renata Szewczak i Hirek Wrona. Do usłyszenia.